أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan, Rahman ve Rahim olan, hesap gününün yegane sahibi olan, kendisine kulluk edip kendisine sığındığımız, her türlü yardımı kendisinden beklediğimiz, kendilerine nimet vermiş oldukları şehitlerin, sıddıkların, salihlerin ve alimlerin yoluna bizi iletmiş olmasını kendisinden temenni ettiğimiz, kendilerine gazap edilen Yahudilerin ve aynı şekilde sapmış olan Hristiyanların yolundan da yine kendisine sığındığımız Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, müminlerin anneleri olan onun temiz ve pak zevcelerine, seçkin ve güzide sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, Rablerine kulluk edecek, peygamberlerinden başka hiçbir örnek ve önder tanımayacak, onun sünnetini yapacak bütün muvahhid Müslümanlara da Allahu Teala salat ve selam etsin. Geçenki derste kardeşler, hatırlayacağınız gibi üstadın biraz önce de özetini yapmış olduğumuz gibi, kişinin tekfirine engel olan meselelerden özellikle yanlış anlama, algılama ve tevil durumu, onu ne yapmıştık? İşlemiştik ve üstadın bir tembihi vardır demiştik. Yani tevil hususunda üstadın bir tembihi. Üstad diyor ki tembih hususunda, "Leyse kullu tevil ya'zuru sahibu ve yemna'u min tekfirik." Evet, tevil diyor. Tabii ki bir yerde mazerettir. Yani delillerini sunduğumuz gibi tevil ile bir kimsenin küfrüne hükmedilmez. Fakat diyor, bu her tevilin gerçekten küfre sebep, küfrün ortadan kalkmasına engel olan bir sebep olarak telakki edilmesi de mümkün değildir. Yani her tevil mazur karşılanamaz. Her tevil sahibi nasıl olsa tevil durumundadır, küfürle itham edilemez, denilemez. Her kimse ki kabul olunmayan bir tevil ile gelirse ve bu tevilinde de küfre düşecek olur ise şayet, bu kişi ne olur? Bu kişi tekfir edilir ve küfre düşmüş olduğu ifade edilir. Bunlardan mesela bugün hakikaten bolca görmektesiniz. Adamın bulunmuş olduğu yerde, adamın zaten zihniyeti Allah-u Teala'nın emirlerine karşı baş kaldırmış tağutların ve zalimlerin hükümlerini daha da belirgin bir hale getirmek, İnsanları tağutlara itaatkar bir duruma düşürmek, Allah'ın dinini kafirlerin emirleri karşısında mahkum bir duruma düşürmek gibi böyle bir rol üstlenmiş. Bunu gerek dünyalık sıkıntıyla, gerek dünyalık derdiyle, gerekse başka başka sebeplerden böyle bir görevi üstlenmiş ve bu kişi kalkıyor herhangi bir şekilde ayetin bağlantısıyla alakası olmayacak şekilde, mesela demokrasinin, laikliğin, Allah'ın diniyle zaten aynı şey olduğunu ifade edebilecek bir takım tevillere yelteniyor. Bu tevilin hiçbir şekilde ayetlerde geçen kelimelerle bir bağlantısı kurulamaz. Kelimelerin ifade etmiş olduğu anlamlarla içerik olarak dahi bir bağlantısı kurulamaz iken bu kişinin tevili makbul değildir. Dolayısıyla böyle bir teville küfre giren kimsenin küfrüne hükmedilir ve onun tevili ne yapılmaz? Bir engel olarak görülmez. Bir engel olarak telakki edilemez. Çünkü bu tevil batıl bir tevildir. Batıl bir tevildir. Bu tevil değil, bu olsa olsa ancak Allah Azze ve Celle'nin يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادِعِهِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ مَوَادِعِهِ ki birçok ayetlerde geçer. Onlar Allah'ın ayetlerini ne yapıyorlar? Allah'ın koyduğu yerden alıp başka yerlere taşıyorlar. Yani anlamı saptırıyorlar ve Allah adına iftira ediyorlar. Bunların tevili kabul değildir. Mesela üstad diyor ki, فَمَنْ كَانَ كُفْرُهُ بِسَبَبِ تَأْوِيلٍ لَا تَحْتَمِيلُهُ لُغَةُ النَّصِّ وَلَا الدَّلَائِلِ وَالْقَرَائِنِ الْمُح۪يطَةِ بِهِ. Evet diyor, buna örnek. Mesela bir kimse öyle bir tevil ile gelir ki batıni bir tevildir. Sapık batıni kanaatine düşmüş olanların yapmış olduğu teviller gibi. Yine ayetin bizatihi kelimesinin hiçbir anlam ifade etmediği gibi. Hani hatırlayın, sahabe ne yapmıştı? Beyaz iplik siyah iplik tevili yapmıştı. Yani bu ayetin lafzı zaten beyaz iplik ve siyah iplikti. Dolayısıyla bu ayetin lafzından böyle bir şey çıkartabilir. O yüzden bu mazurdur. Ama bir kimse gelir de hiçbir alakası yokken tevile yeltenirse bu makbul değildir. Misalen kardeşler, mesela özellikle tasavvuf ehlinin İnnallâhe ye'murukum en tezbehu bekara, Allah size bir inek kesmenizi, yani bunları gerçekten çoğaltmak mümkün ki üstad burada örnek vermiyor. Fakat bunları çoğaltmamız hakikaten mümkün. Mesela Allahu Teala Bakara suresinde Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Bunun üzerine mesela tasavvuf ehlinden bazıları, batinilerden bazıları kalkmış demişler ki Allah'ın burada kesilmesini emretmiş olduğu nedir? Kesilmesini emretmiş olduğu şey, inekten kasıt kişinin nefsidir. Yani bununla bunu bu şekilde bağlandırmış olmak, Arapçayı dahi bilmemek ve hiçbir şekilde bağlantı kurabileceğiniz bir illetin söz konusu olmaması durumu. Adam Allah size inek kesmenizi, ineği kesmenizi emrediyor sözünden kalkıyor, inekten kasıt nefistir diyor. Şimdi ne zaman nefisle inek kelimesi arasında Arapçada bir kelime bağlantısı bakacak olursanız bunu hiçbir şekilde ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Böyle bir bağlantı da kuramazsınız. Bu tamamen tevilden uzak ve hiçbir şekilde bağlantı kurulamayacak sapık bir tevildir. Mesela yine Allahu Teala diyor ki ey iman edenler, nasuh bir tövbe ile ne yapın? Nasuh bir tövbe ile tövbe edin. Mesela burada tasavvuf ehli kalkmış demişler ki nasuh bir tövbeden kasıt nedir? Nasuh bir tövbeden kasıt şudur demişler. Nasuh isminde adamın bir tanesi vardı. Öyle bir tövbe etti ki hiç günah işlemedi. Yani mekruhlara bile düşmedi. Dünyadan ele tek çekti. Yani bu tevil batıl bir tevildir. Evvela bu bir kere baştan Arapçayı yerle bir etmektir. Çünkü tevbeten nasuhan, nasuhan kelimesi bir mastardır. Nasuhan kelimesinin bir isim şeklinde kullanılmış olması hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Bu tamamen yanlış bir tevil. Mesela bu yanlış tevillerden bazıları. Şia'dan özellikle bu konuda haddinden fazla bulmuş olmanız mümkündür. Mesela Şia'nın özellikle sapmış olanları, Kur'an'da geçen tağut kelimesinden kastın haşa Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer olduğunu ifade ederler. Mesela bu tevile giderler. Yine Allahu Teala'nın kitabında hüccet kelimesinin kullanılmış olduğu yerdeki hüccet kelimesinden kastın Hazreti Ali radıyallahu anh olduğunu ifade ederler. O yüzden Hazreti Ali'yi sevmeyenin ebedi cehennemlik, Hazreti Ali'ye destek vermeyenin ebedi cehennemlik, Hazreti Ali'nin velayetini kabul etmeyenin, yani o var iken onun her söylediğinin mutlak doğru, onun söylediğinde şüphe etmenin de mutlak küfür olduğu görüşüne gitmişler. Böyle bir tevilden dolayı sahabenin çoğunluğunu ne yapmışlar? Tekfir etmişler. Mesela bu teviller hiçbir şekilde kabul edilemez. Bağlantısı olmayan teviller, bunları gerçekten çoğaltmış olmak mümkündür. Alabildiğine mümkündür. Yani bugün Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin kendisini, yani içerisinde bulunan topluluğu değil de gemisinin kendisini kalkıp bugünkü bir cemaate tevil etmiş olmak bağlantısızdır. Çünkü gemi hiçbir şekilde şuurlu bir insan için kullanılamaz. Yani bu tevillerden diyor üstad, bu tür batini yanlış ayetin kelimesinin hiçbir şekilde ifade anlam olarak taşımadığı bir şeye tevil ile yönlenenlerin ne yapmaz? Tevili kabul edilmez. Çünkü bu diyor huve fi hakikatihi tahrifun ve tekzibun ve cuhud. Bu bilakis diyor tevil olmaktan çok diyor Kardeşler, dersi dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz? Haftada bir geliyoruz inşallah. İstirham edeyim. Dersten sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Lütfen. Evet, üstad burada diyor ki bu tür yapılan teviller sonuç itibariyle tevil olmaktan çok Allah'ın ayetlerini bir tahriftir. Allah'ın ayetlerini bir yalanlamadır ve inkar söz konusudur. Ve bu kişinin yapmış olduğu tevilden dolayı bu kişi mazeret sahibi ne yapılmaz? Kabul edilmez ve zındıklığına, açık küfre girişine ne yapılır? Hükmedilir. Ve bu gereklidir de. Çünkü bunların tevillerinde hiçbir menfaat, hiçbir maslahat da söz konusu değildir. Ve üstad diyor ki eğer denilse ki hangi tevilin yanlış, hangi tevilin doğru olduğu hususunda gerçekten bir kriterimiz var mıdır? Bu durumda diyor ayetlerin genel anlamına bakılır. Ayetlerin delalet ettiği anlamlara bakılır ki ben biraz daha özetleştirerek aktarıyorum. Yoksa diyor bizatihi şu şekilde de bir kaide söz konusu değildir. Fakat yapan kişinin durumu, tevil eden kişinin durumu, tevil etmekteki maksadının ne olduğu, yani sözün nereye getirmek istediği, tevil yönteminde doğru olup olmadığı, ayetin bizatihi kelimelerinde böyle bir anlamın çıkartılma ihtimalinin olup olmadığına bakılır. Bütün bunlar ne yapılır? Söz konusu tevilin gerçekten geçerli olup olmadığını ne yapar? Dile getirir. Çünkü diyor ola ki bir kimse gerçekten bir hükme varır, tevil sahibidir. Çünkü önceden mensuh, yani hükmü kaldırılmış olan bir ayetten ya da hükmü kaldırılmış olan bir hadisten diyelim, esinlenerek bir şeye karar vermiş olabilir. Bunun tevilinde de ne yapılır? Dikkate alınır. Bu sebepler yoksa diyor tevil geçerli değildir. Evet, bir kimsenin küfrüne engel olan, yani tekfir edilmiş olmasına engel olan sebeplerden üçüncüsü kardeşler, hadasetu el ahdi bil kufr. Bir kimsenin İslam'a yeni girmiş olması durumu. Bir kimsenin İslam'a yeni girmiş olmasından dolayı, İslam'a yeni girdikten sonra eğer ki kendisinden bir küfür ameli sadır olacak olursa ya da küfür sözü çıkacak olur ise şayet, bu kimseye ne yapılmaz? Bu kimse tekfir edilmez. Küfrüne hükmedilmez. Çünkü İslam'a yeni girmiş olması onun için tekfirine engel olan bir sebeptir. Üstad diyor ki فَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُخَالَفَةِ اَوِ الْكُفْرِ بِسَبَبِ حَدَاسَةِ عَهْدِهِ بِالْكُفْرِ يَعْذُرُ اِلَى اَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ الشَّرَعِيَّةِ. Bir kimse diyor şayet kendisinin küfrüne sebep olan bir duruma düşecek olursa ve bu duruma düşmüş olmasının sebebi olarak da İslam'a yeni girmiş olması durumuyla karşı karşıya kalırsa, yani İslam'a da yeni girmiş olduğundan dolayı buna düşmüş olur ise, kendisine Allah'ın hükmü bildirilinceye kadar nedir? Mazeret sahibidir, tekfir edilmez. Yani kafirdir denilmez. Ona ne zaman ki Peygamber aleyhissalatu vesselama muhalefet ettiği kendisine aktarılır, ondan sonra Allah'ın emrine muhalefet ettiği kendisine aktarılır ve bundan sonra eğer gücü yettiği halde aksine devam ederse küfrüne hükmedilir. Aksi takdirde küfrüne ne yapılmaz? Hükmedilmez. Çünkü diyor Peygamber aleyhissalatu vesselama bunun delillerine gelince kellezine kalu linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yevme huneyn. Huneyn günü. Ki Huneyn gününü biliyorsunuz kardeşler, Peygamber aleyhissalatu vesselamın Mekke'nin fethinden hemen sonra gerçekleştirmiş olduğu bir savaştır. Huneyn savaşı meşhurdur ve sahabeden 10 bin kişiden fazlalık bir adedin olmuş olması durumunda yapılan bir savaş olup sahabenin de sarsıntıya uğradığı bir savaştır. Ve bu savaş kardeşler Mekke'nin fethinden, üstad diyor ki bu Mekke'nin fethinden müerrihin, yani tarihçilerin diyor aktardığına göre 15 gün sonra gerçekleşmiş olan bir savaştı. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethetti ve 15 gün sonra bu gerçekleşti. O 15 günün içerisinde yığınlarca insan İslam'a girdi kardeşler. Yığınlarca insan İslam'a girdi. Hani Allah azze ve celle de buyuruyordu ya اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Yani bölük bölük insanların Allah'ın dinine gördüğünü girdiğini gördüğün zaman. Yani insanlar bölük bölük gerçekten Mekkeliler ve diğerleri İslam'a girmişler ve hemen 15 günlük bir dönem sonra Huneyn Savaşı gerçekleşmişti. Tabii ki bunların içerisinde İslam'ı daha tam öğrenmemiş, bilmeyen, iman etmiş ama hakikatini tam kavramamış olanlar da söz konusuydu. Bu insanlar Huneyn'e gittikleri zaman ne dediler kardeşler? Dediler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İc'allena zâtu envât kemâ lehum zâtu envât. Ya Resulullah, müşriklerin altına silahlarını dayadıkları ve ondan bereket umdukları, bu şekilde de kendisini adeta farklı addettikleri bir ağaçları olduğu gibi bize de bir zat-ı envat yap. Bize de bir zat-ı envat göster. Yani silahlarımızı altına koyalım, ondan bereket bekleyelim, yardım bekleyelim diye böyle bir talepte bulundular. Ve üstad diyor ki وَكَانُوا حَد۪يث۪ي عَهْدٍ بِكُفْرٍ. Onlar imana, İslam'a yeni girmiş olan kimselerdi. Daha küfürden yeni çıkmışlardı. Ki onlar Mekke'nin fethinde iman etmişlerdi. Daha 15 günlük Müslüman idiler. O yüzden diyor bunlar bunu ne yapmadılar? Bilemediler. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Subhanallah. Yani siz vallahi İsrailoğullarının Musa'ya onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap dedikleri gibi bir şeyle geldiniz ki bu büyük küfürdü, ama buna rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam'a yeni girdikleri için ne yapmıştı? Onları küfürle itham etmemiş, sadece onlara öğretmişti. Çünkü onlar küfürden daha yeni İslam'a girmişlerdi ve bir kimsenin İslam'a yeni girmesinden sonra kendisine bilmediğinden dolayı kendisinden herhangi bir küfür sözü, ameli sadır olacak olursa ne yapılmaz? O sebepten dolayı tekfir edilmez. Ve yine diyor ki وَنَحْوْ ذَٰلِكَ حَد۪يثِ مُعَاوِيَةِ اِبْنِ الْحَكَمَ السَّلْمِ عِنْدَمَا قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا قَوْمٌ حَد۪يثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ جَاءَنَا اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانِ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَأْتِهِمْ. Hani Muaviye İbni Hakim Es-Selmi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ve ya Resulullah, biz cahiliyeden daha yeni çıkmış bir topluluğuz ve biz daha önce kahinlere giderdik ve onların haberlerini tasdik ederdik. Bizden şimdi de gidenler var. Ne dersin diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara öğretmiş, gitmeyin demişti. Sizden her kim gitmişse işte kafir olmuştur. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim ki onlara giderse, onları tasdik ederse, söylediklerinin kesin olduğuna kanaat getirirse kafir olmuştur. Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyerek Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiş olmasına rağmen onlar İslam'a yeni girdiği için, cahiliyeden yeni çıktıkları için ne yapmıştı? Onları mazur kabul etmişti. Ve yine bir kimse ki yine Muaviye İbnül Hakim Es-Selmi, bu sahabe İslam'a yeni girmiş kardeşler, daha namazda nasıl tavır sergileyeceğini bilmiyor ve diyor ki sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber aleyhissalatu vesselamın diyor arkasında namazdaydım. Fe'atasa raculun minel kavm, ve insanlardan diyor bir tanesi hapşırdı. Fe'kultu yerhamukallah, ben de dedim ki yerhamukallah, yani Allah sana rahmet eylesin. Normal Müslümanlar olarak Allah Resulü'nün bize öğretisi neydi kardeşler? Bir kimse hapşıracak olursa yanındaki Müslüman o elhamdülillah dedikten sonra yanındaki Müslüman ona ne der? Yerhamukallah der. Ondan sonra o kişi tekrar yehdina ve yehdikumullah der ve bu sahabe bunu bilmiş ama namazda olmayacağını bilmemiş, daha bunu öğrenmemiş ve diyor bir tanesi orada ne yaptı? Hapşırdı. Ben de diyor ona dedim ki Allah sana rahmet eylesin. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ, ve diyor namazın içerisinde bazıları diyor bana gözlerini diyor adeta bir ok gibi ne yaptılar? Gözlerini dikip durdular. فَقُلْتْ, ben de dedim ki وَاَثُكْلَ اُمَّيَاهِ, ey anasını kaybedesice, yani kendi kendine مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ اِلَيْهِ, bana niye böyle bakıyorsunuz? Yani ben ne yaptım ki dercesine bu sefer kendisine öyle dik dik bakanlara bakıyor. Bunun üzerine fecaalu yadribuna bi eydihim ala efhazihim, onlar diyor bazıları ellerini dizlerine vurmaya başladılar. Yani sus demeye çalıştılar. Fearaftu ennahum yusammituni, ben de anladım ki onların derdi beni susturmakmış. Kale, ve dedi ki felemma salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhissalatu vesselam namazını kıldıktan sonra bi ebi ve ummi, anam babam ona feda olsun diyor. Namazını kıldıktan sonra ma darabeni, Resulullah bana ne vurdu, vela keharani, ne beni diyor azarladı, kovdu, vela sebbeni, ne de bana kızdı diyor. Sümme kale, bana dedi ki inne hâzihi salâh la yahillu fîhâ şey'un min kelâmin nâsi hâzâ innemâ huve tesbih ve tekbir ve kıraatul Kur'an. Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor, namazını bitirdikten sonra bana ne kızdı, ne beni azarladı, kovdu, ne bana diyor bağırdı, ne dövdü. Bana dedi ki, bu bizim namazımız. İnsanların sözlerinden hiçbir şey onda caiz değildir. Yani onda böyle bir şey olamaz. Çünkü namaz tesbihtir, Allah'ı övmektir, noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Ve tekbir, Allah'ı büyütmektir, Allah'ı yüceltmektir. Ve kıraetul Kur'an, ve Kur'an okumaktır diyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapıyor? Bu şekilde öğretiyor ve üstad diyor ki feteemmel, dikkat et diyor. Keyfe ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme azara. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor onu mazur gördü. وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ Namazını tekrar kılmasını ona ne yapmadı? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam emretmedi. Halbuki bugün bir kimse namazın içerisinde konuşacak olursa ne yapar kardeşler? Namazını kaza etmesi vaciptir, farzdır. Çünkü namazdayken dünya kelamı konuşmak namazı bozar. Ama o kimse bilmediği için Resulullah aleyhissalatü vesselam ona sadece öğretti ve ona namazı kılmasını da emretmedi. Niçin diyor üstad? Çünkü li cehlihi ve hadaseti ahdihi bi cahiliye. Daha cahiliyeden, yani daha küfürden yeni çıktığı için ve bilmediğinden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Onu mazur gördü diyor ki bu rivayette yine Sünen-i Ebu Davud'un 823 nolu aktardığı rivayet. Burada da gördük ki kardeşler Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? O sahabenin namazda konuşmuş olmasını İslam'a yeni girdiğinden ve bilmediğinden dolayı da ne yaptı? Mazur gördü ve ona namazını iade etmesini emretmedi. Ve üstad diyor ki وَكَذَلِكَ قِصَّةُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِيمًا وَفِي عُنُقِهِ صَلِيب ve kana hadisu ahdin bi kufr ve kad taqaddama qissatu. Ki daha önce diyor bunun kıssası zaten geçmişti diyor, hatırlarsınız. Adi bin Hatim ne yapmıştı? Müslüman olduğu halde boynunda haç ile gelmişti. Müslüman olduğu halde boynunda haç ile gelmişti ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona ne demişti kardeşler? Ey Adi, itrah hazal wasan wasan min unuqik. Şu putu demişti. Şu putu boynundan çıkar at. Ve İslam alimlerinin icmasıyla haç takan, boynuna haç takan kişi kafir olur. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hükmü vermiştir. Ama buna rağmen Müslüman olduğu halde Adi bin Hatem İslam'a yeni girmesine rağmen, yeni girdiği için boynunda haç olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o putu attırdı. Fakat ona sen tekrar kelime-i şehadet getir bak dinden çıktın hükmünü vermedi. Çünkü İslam'a yeni girmiş idi. Ve Üstad İbni Teymiye'nin İfadelerini burada aktarıyor ki 20. cildinin 60-61. sayfasında İbn-i Teymiye Allah ona rahmet eylesin diyor ki اِنَّ الدَّاخِلَ فِي الْاِسْلَامِ لَا يُمْكُنُ حِينَ دُخُولِهِ اَيْ يُلَقَّنَ جَمِيعَ شَرَائِعِهِ وَيُؤْمَرَ بِهَا كُلِّهَا. İbn-i Teymiye diyor ki bir kimse İslam'a yeni girdiği zaman, İslam'a yeni girdiği için İslam şeriatının bütün emirlerinin kendisine bir anda yüklenmiş olması ve emredilmiş olması söz konusu değildir. Çünkü bu mümkün değildir. Yani hemen girince, yani yeni girdiği için birçok şeyden haberdar değildir. O yüzden bu kişi İslam'ın bütün emirleriyle hemen mükellef değildir. Çünkü daha yeni girmiştir, cahildir. Ve kezalike taibu mine zunubi vel mutaallim vel müsterşid. Ve diyor tövbeden yeni dönmüş kişi içinde bilmeme durumunda yine öğrenci durumunda olan yine ilim öğrenen kimse durumunda olan kişi içinde aynı şey söz konusudur. La yumkinu fi evvelil emri ey yu'mera bi cemii'id din ve yuzkara lehu cemii'il ilm. O diyor buna yeni geldiği zaman Allah'ın İslam'ın bütün emirlerle bir anda emredilmiş olması ve ilmin tamamından onun sorumlu tutulup ilmin tamamının ona verilmiş olması söz konusu değildir. Nasıl ki ilmi ona anlatırken, nasıl ki kademe kademe anlatıyorsan o da öğrendiği ölçüde nedir? Sorumludur. O yüzden dinin tamamıyla İslam'a yeni girmiş kimse ne yapamaz? Sorumlu tutulamaz. فَاِنَّهُ لَا يُطِيقُ ذَٰلِكَ İbn-i Teymiye diyor ki çünkü o buna güç yetiremez. Ve izâ lem yutikhu lem yekun vâciben aleyhi fî hâzihil hâl. Güç yetiremediğine göre diyor İbn-i Teymiye, güç yetiremediğinden dolayı da ne yapılmaz? O kimseye vacip değildir. Bu durumda o kimse bundan sorumlu değildir. Ve izâ lem yekun vâciben ona vacip olmadığına göre lem yekun lil alimi vel emiri eyyucibehu ibtidaen. Ne alim için ne de diyor Allah'ın emrini uygulayan kimse için işin ilk başında onu mecbur kılmaları ve yapmadığından dolayı onu eleştirmiş olmalar ya da ona ceza uygulamış olmaları söz konusu değildir. Bel ya'fu anil emri ve nehyi bima la yumkinu ilmuhu ve ameluhu ila vaktil imkani kema afen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis diyor o öğreninceye kadar, onda ilim ve amel sadır oluncaya kadar emri bil maruf ve nehyi anil münkerin gerektirdiği sorgulamadan o kişi diyor nedir? Uzaktır. Çünkü o bilmiyor, daha yeni girmiştir diyor İbn-i Teymiye. Ve diyor kema afen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme amma afa anhu ila vakti beyani. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünneti de budur. Yani kendisine Allah'ın hükmünü açıklayıncaya kadar Peygamber aleyhissalatu vesselam birçoklarını affeylemiştir. Ki biz de bunları ne yaptık kardeşler? Zaten detaylı bir şekilde işledik şu ana kadar gelenlerde. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın bilmeyen kişiyi açıklayıncaya kadar sorumlu tutmaması. وَلَا يَكُنُ ذَٰلِكَ مِنْ بَابِ اِقْرَارِ. Üstad İbn-i Teymiye diyor ki burada şuna dikkat etmek lazım. Bu şu demek değildir diyor. مِنْ بَابِ اِقْرَارِ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ الْاَمْرِ بِالْوَاجِبَاتِ. Bu haram olan şeyleri tasdik etmek, Allah'ın emri olan, vacip olan, farz olan şeyleri de terk etmek anlamına gelmez. Yani bu kimse İslam'a yeni girdi diye o da bir suç işlerse, dolayısıyla ona onun cezası verilmez ise bu Allah'ın emrini boş vermek anlamına gelmez. Ya da o haram işlediğinden dolayı ona ceza verilmediği için Allah'ın haramını hoş görme anlamına gelmez diyor bu. Yani o kimseye emri bil maruf ve nehyanil münkerin akabinde gereken ceza ve sorumluluk uygulanmazsa emri bil maruf ve nehyanil münkerin tamamen terk edildiği anlamına gelmez. لِأَنَّ الْوُجُوبْ وَالْتَحْرِيمْ مَشْرُوتٌ بِإِمْكَانِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. Çünkü diyor bir şeyin haram olması ya da bir şeyin bir kimseye farz olması bir kimsenin onu öğrenmesi ve amel etmesinin söz konusu olmasından dolayı gerçekleşir. وَقَدْ فَرَدْنَا اِنْتِفَاءَ هَذَا بِإِمْكَانِ الشَّرْطِ. Dolayısıyla şartın ortadan kalktığı yerde ne yapar? Bu hükümlerde düşer. وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنْ سقوط كثير من الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل. Üstad İbn-i Teymiye'nin sözü devam ediyor. Diyor ki işte buradan bize açık olarak ne belirir? Belirginleşen husus şudur ki birçok şeyden asli olarak haram ya da farz olmuş olsa dahi bazı şartlardan dolayı kişiden ne yapar? Düşer. Hangi sebepten dolayı düşer? لِعَدَمِ اِمْكَانِ الْبَلَاغِ اَلَّذِي تَقُومُ بِهِ حُجَّةُ اللّٰهِ فِي الْوُجُوبِ اَوْ التَّحْرِيمِ. Allah-u Teala'nın bir kimseye ulaştıktan sonra farz ya da haram olma durumunun o kimseye iletilmesi yani tebliğ edilmesi imkanı olmadığından dolayı kalkar. Buradan da ne çıkıyor? Bilmeyen kişi, dolayısıyla İslam'a yeni girmiş olan kişi de bilmeyeceği için nedir? Mazurdur. Üstad İbn-i Teymiye diyor ki fe innel acze muskitun lil emri ve nehy. Çünkü aciz olmak emir ve nehyi ne yapar? Düşürür. Ve inkâne vâciben fil asl. Asli olarak farzlardan olmuş olsa dahi. Evet, burada bunu gördük. Kardeşler, bu şartı üstad bu kadar açıklıyor. Yani bir kimsenin İslam'a yeni girmiş olmasının akabinde, İslam'a yeni girdiği için, daha küfürden yeni çıktığı için ağzından sadır olacak ya da amel olarak ortaya koyduğunda küfre düşeceği sebeplerden mazur görülmesi ve tekfir edilmemiş olmasına söz konusudur. Çünkü İslam'a yeni girmiştir. Kişinin küfrüne yani kişinin tekfirine engel olan sebeplerden dördüncüsüne geldi kardeşler. Dördüncüsü ise üstad diyor ki el-i'şu fi mintikatin nâiyeh fi mantıkatın naiye yetaazzaru vusulul ilmi ileyha. İlmin kendisine ulaşmadığı, ilim kendisine ulaşmadığından dolayı kişinin mazur yani mazeret sahibi kabul edilmiş olduğu kenar çevrelerde, kenar bölgelerde yaşamış olması. Yani öyle bir yerde yaşıyor ki ilim kendisine ulaşmıyor. İlimden haberi yok. Yani hatta üstadın kendisi aktarıyor kardeşler. Diyor ki Arabistan'da çalışan bir iki tane diyor Japon vardı. Japon var. Ben bizzat kendim diyor bunu okudum. Onlar diyor kendileriyle konuşulduğu zaman İslam nedir diye sorulduğunda diyor adamlar İslam'ı diyor bir iki tane özelliğini sayıp işte Danimarka ile karşı karşıya kalmak zannediyorlar. Yani şu çağda diyor Arabistan'ın hem de içinde işçi olarak çalışan insanlar bunlar. Yani bunu da örnek vererek yani Afrika'nın mesela hakikaten ormanları yani o bölgelerde olan insanlar ilmin kendisine ulaşmadığı kimselerin diyor ortaya koyacakları ya da koymuş oldukları küfür ameli ya da sözünden dolayı da tekfir edilmezler. Çünkü ilmin kendilerine ulaşmamış olmasından dolayı mazurdurlar. Üstad diyor ki فَمَنْ كَانَ يَعِيشُ فِي مُنْتِقَّةٍ نَائِيَةٍ يَتَعَذَّرُ وُسُولُ الْعِلْمِ اِلَيْهَا كَالْبَادِيَةِ Yani aynen kenar bölgelerde yani çöllerde yaşayan bir takım insanlara ilmin gitme durumu söz konusu olmadığı için mazur kabul edilecek olan kimselerin durumu gibi diyor. Ve edgalu ifrikiye yine Afrika'nın diyor yani o ormanları o vahşi orman olarak bilinen uzak kesimlerinde yaşayan ve hiçbir şekilde ilmin kendine ulaşmamış olduğu kimseler. Bunlar diyor mazurdur. Ve nahvuha min el buldani vel manatiq allati yasudu fiha el cehl bi nezaratir rusul. Ve yine Peygamber aleyhissalatu vesselamın haberinin kendilerine, uyarısının kendilerine ulaşmadığı ve cehaletin tamamen tepelerine binmiş olduğu, cehaletin ortalığı kaplamış olduğu belde ve mıntıkalar da aynı durumdadır diyor üstad. Çünkü felele ilmu yasiluh ve la huve yestati'u en yasile ilel ilm. Çünkü ne ilim diyor oraya ulaşıyor ne de o kişi ilme ulaşmaya kadir. Dolayısıyla bunlar nedir? Bunlar bu durumdadır. Thumma huwa bi sebebi zalika yaqa fi'l muhalefeti evil küfr. Sonra diyor bir kişi bu sebepten dolayı küfre düşerse, İslam'a muhalif bir duruma düşerse ve normalde bir kişinin küfre girmesine sebep olan bir amel işlerse ama bu sebepten dolayı düşecek olursa o kişi nedir? O kişi mazurdur. O kişinin kafir olduğuna hükmedilmez. Çünkü o kişi bu durumda haberdar değildir. O ilmin kendisine ulaşmadığı ve kendisinin de ilme ulaşmaktan aciz kalmış olduğu bir yerde var. Çünkü diyor فَاِنَّهُ يَعْذُرُ بِجَهْلِهِ اِلَى اَنْ تَقُمَ عَلَيْهِ الْحُجَّ Kendisine Allah'ın delili ulaştırılıncaya kadar o kişi cehaletinden dolayı nedir? Mazurdur. فِيمَا قَدْ خَالَفَ ف۪يهِ Yani İslam'a muhalif olan bir duruma düşmüş olması durumu da mazurdur. وَيَتَمَكَّنُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ الشِّرَعِيِّ مِنْ مَذَانَ Ki bu kişi gerçekten yani kaynağından ilmi almış olma durumundan da mahrumdur. Ta ki kaynağından ilmi alma durumuna düşünceye kadar nedir o kişi? Mazurdur. Peki bunun delilleri nedir? Üstad burada bu hükmü bildirdikten sonra bunun delilleri nedir diyor. Ve minel edilleti leti yustahsenul istidlali biha ala hazel mani'. Bir kişinin küfrüne yani tekfirine kafir olarak isimlendirilmesine engel olan sebeplerden bu özelliği delil olarak zikretmek isteyeceğimiz hususlara diyor gelince bundan özellikle diyor zaman ve mekanı ilmin hiçbir şekilde olmadığı insanların şeriat hususunda cahil kalmış olduğu yerleri de biz buna diyor ne yaparız? Buna dahil ederiz. Yani zaman ve mekan şartını da biz buna dahil ederiz. Ve eser özellikle ala luhukul va'id bil muayyin ve bundan dolayı diyor bil muayyen bundan dolayı belirli bir kimseye Allahu Teala'nın işte falancayı yapan ateştedir gibi bir takım azap ifade eden hükümlerde bu kimseye ne yapılmaz uygulanmaz. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam bakın ne diyor. Bu hadis Elbani Silsilatü Sahih'de aktarıyor. 2510 numaralı hadis kardeşler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "İnnekumul yevme fi zamanin" Siz bugün öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki kesirun ulemauh alimleri çok galilun hutabauh hatipleri ise az men tereke uşre ma ya'rifu fekat heva Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim ki bildiğinin onda birini terk edecek olursa sapmıştır ve ye'ti min ba'du ve daha sonra öyle bir zaman gelecek ki zamanun öyle bir zaman gelecek ki kesirun hutabauh Hatipleri bol olacak. Bol bol duygu sömürüsü yapanlar, bol bol kıssa anlatanlar, bol bol hiçbir aslı astarı olmayan hurafeleri insanlara dayatanlar, bol bol hatipler olacak. Galilun ulemauh. Ama alimleri az olacak diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Men istemseke bi işri ma ya'rif. Her kim ki o gün bildiğinin onda birine tutunacak olursa, fakat neca, o kişi kurtulmuştur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Üstad diyor ki Ebu Basir, feteemmel, düşün diyor. Keyfe ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ferraka beyne zaman ellezi yeksuru fihil ulema ve hakema ala men yetruku uşra ma ya'rif fi zalike zamani bil helaki vel azab. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor zamanı nasıl dikkate aldı. Alimlerin çok olmuş olduğu bir yerde, ilmin kendilerine ulaşma durumunun söz konusu olduğu yerde, bilenlerin bildiklerinin onda birini terk ettikleri zaman onların helak olduklarını ve azaba düştüklerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. İlim kendilerine gelmiş, alimler var ama buna rağmen bildiklerini onda birini terk ettiği zaman ne yapıyor? Resulullah helak ve azap vardır diyor. Ama ve beyne zamane lezi yekillu fihil ulema, alimlerin az olmuş olduğu dönemler için ne yaptı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Dedi ki her kim ki bildiğinin onda birine tutunursa kurtulmuştur. Neden? Neden? Bir sebebi kılletil ulema. Alimlerin azlığından dolayı. Ve o kişi kurtulmuştur diyor. Resulullah zamanı ne yaptı? Dikkate aldı. Ve yine kardeşler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ifadelerinden bir tanesi ki Ebu Davud'un aktarmış olduğu ve yine rivayetlerine sahih olarak bize aktarılmış olan bir rivayet. Bazı alimler hasen demişler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yedrusul İslam kema yedrusu veşşü sevb. Bir elbisenin üzerindeki nakışlar nasıl, hani bu benim ifadem, nasıl hani patır patır dökülürse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İslam'ın da izi silinecek. Öyle bir zaman gelecek ki elbisenin üzerindeki, yani sırf o süs eşyası olarak kullanılan şeylerin silinip izinin kalmadığı gibi İslam'ın da izi kalmayacak diyor Resulullah. Hatta la yudra ma siyam ve la salah ve la nusuk ve la sadaka. Ve diyor o gün oruç nedir, namaz nedir, ibadet nedir, sadaka nedir, bunlar da bilinmeyecek. Ve la yusra ala kitabillahi azze ve celle fi leyletin فَلَا يَبْقَى فِي الْاَرْضِ مِنْهُ اَيَةٍ. Allah'ın kitabına koşuşturulacak ama Allah'ın kitabından da bir ayet dahi bulamayacaklar. Yani ulaşamayacaklar. وَتَبْقَى تَوَائِفٌ مِنَ النَّاسِ. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sadece insanlardan bazı taifeler bulunacak. Yani bazı şahıslar, bazı gruplar bulunacak. اَشْشَيْخُ الْكَب۪يرِ وَالْعَجُوزِ. Ki onlar da zaten yaşlı, ihtiyar, gerçekten aciz bir duruma düşmüş ihtiyarlar konumunda olacaklar. Yekulune, onlar diyecekler ki edrakna abaena ala hazihil kelime. Biz babalarımızı bu sözü söylerken duyduk. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur derlerken duyduk. Fenahnu nekuluha. Biz de onu diyoruz diyecekler. Yani namaz yok, oruç yok, hac yok, sadaka yok. Yani ibadet yok. Bunların hiçbirisine insanlar ulaşamayacaklar. Bunların hiçbir tanesine insanlar ulaşamayacaklar. Evet, Kur'an'dan bir ayet dahi kalmayacak. Yani Kur'an'dan bir ayet dahi kalmayacak. Yani bu belki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmiş olduğu, belki bir takım insanların ulaşamadığı yerler, belki bir zaman kesimi. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ama şunu biliyoruz kardeşler. Bugün mesela özellikle Kızılderililerde, yani Amerika'da Kızılderili olan insanların içerisinde bazılarının ta dedelerinden yani namaz kılar gibi eğilip kalktıklarını hatırladıklarını, yani la ilahe illallah'ı bile hatırlamıyorlar. Namaz kılan Müslümanları gördükleri zaman ya bizim dedelerimiz anlatıyordular, bizim işte dedelerimizin babaları gibi, onlar da böyle eğilip kalkıyormuşlar, oturup kalkıyormuşlar gibi. Misal, yani uzatılmış, Allah'ın kitabından bir şey kalmamış. Bu kesim de olabilir ama burada dikkat edeceğimiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki artık insanlar Allah'ın kitabına da giderler de bir ayet dahi bulamazlar. Sadece la ilahe illallah birilerinden, büyüklerinden hatırlarlar. Bunun üzerine orada Sıle İbn-i Züfer isimli bir kimse var kardeşler. Hadise aktaran Huzeyfe radıyallahu anh. O Sıle İbn-i Züfer dedi ki ravi zaten hadisi rivayet eden Huzeyfe'ye dedi ki ma tughni anhum la ilahe illallah. La ilahe illallah onlara ne fayda verecek ey Huzeyfe? Ve hum la yedruna ma salah ve la nusuk ve la sadaka. Onlar namaz neyi bilmiyorlar, ibadet neyi bilmiyorlar, sadaka neyi bilmiyorlar. La ilahe illallah onlara nasıl fayda verecek dedi. Fe'arada anhu Huzeyfe. Sonra raddaha aleyhi selasen. Ve Huzeyfe diyor ondan yüz çevirdi. O kişi üç sefer sorusunu tekrarladı. Kullu zalike ya'ridu anhu Huzeyfe. Ve üç seferde de Huzeyfe diyor ondan yüz çevirdi. Sümme ekbele aleyhi fissalise. Sonra Hazreti Huzeyfe ona dönüyor. Üçüncüden sonra fekale dedi ki ya Sile, ey Sile, tuncihim minen nar, tuncihim minen nar, tuncihim minen nar. O söz onları ateşten kurtaracak. O söz onları ateşten kurtaracak. O söz onları ateşten kurtaracak. Burada has zaten üstad altına dipnot düşüyor kardeşler. Üstad altına üstad altına bir dipnot düşüyor kardeşler. Orada diyor ki bu hadisten bazı mürciye kanaatine sapmış olanlar ve bazı cehmiye kanaatine sapmış olanlar ki bunlardan hatta bir tanesi de Allah rahmet eylesin Muhammed Nasır Nasruddin el-Albani. Mesela diyor bazıları bu hadisten kalkıp diyor derler ki gördünüz mü kişi namaz kılmadığı halde ibadet etmediği halde sadaka vermediği halde la ilahe illallah onları kurtarmış. Üstad diyor ki hayır. Fel hadisu fihi delilun alel uzri bil cehl. Bu hadiste diyor delil sizin anladığınız gibi değildir. Bu hadiste cehaletin mazeret olduğuna delil vardır. Bu hadiste diyor cehaletin mazeret olduğuna delil vardır. Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kitaba ulaşılmadığı halde adamlar sadece bunu hatırlamışlar, bununla yetiniyorlar. Yoksa kitabın içlerinde olduğu, Kur'an'ı okuyan, namazın şartlarını her yerde bulabileceği, ibadetlerin şartlarını bulabileceği, sadakayı öğrenebileceği bir yerde söz konusu değildir. Siz diyor yanlış anlıyorsunuz. Bu hadis namaz kılmayan, oruç tutmayan kişiye la ilahe illallah'ın fayda vereceği değil. Bu hadis bilmeyen kişiye bilmediği durumda mazeretinin kabul göreceğinin delilidir diyor. Ve fihi delilun ala enne men kâne ya'işu fî zemânin ev mekânin deraset fihi teâlimul İslam. Bu diyor hadis bizatihi İslam'ın artık silindiği, İslam öğretilerinin silindiği yer ve zamanda bir kimsenin mazur olduğuna delil vardır diyor. Yoksa başka bir delil yoktur. Le la ilmu yasiluh. Ne ilmu diyor ona ulaşıyor. Ve la huve yastati'u en yasile ilel ilm. Ne de o diyor ilime yetişmeye güç yetiriyor. İlime ulaşmaya güç yetiriyor. Thumme huve bi sebebi zalike la yedri ma salah ve la siyam. Bundan dolayı diyor. Yani kişi ilime yetişemediği için, ilimde ona ulaşamadığı için o kişi bilmiyor namaz nedir, oruç nedir. İşte fe innehu yu'zar. O diyor mazur kabul edilir. Ve şehadetü tevhid tenfa'uhu inşallah. İşte bu durumda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhid sözü ona Allah'ın izniyle fayda verir. Yoksa diyor ve la yustafadu minel hadis. Bu hadisten şöyle bir anlam çıkartılamaz. Ma fehimehu ve zehebe ileyhi ehlü tecehhumu vel irca. Cehmiye ve bazı mürciyelerin gittikleri gibi yani algıladıkları gibi bu hadisten şu hüküm çıkartılmaz. Bi enne tarikel ameli bi erkanil İslam ve gayruha minel a'mal muslim. İslam'ın rükünlerini, şartlarını ve diğer amellerini terk eden kişinin Müslüman olduğu anlamı bundan çıkartılmaz. Ve huve min ehlil cennet. Cennet ehli olduğu buradan çıkartılmaz. Bi gaddin nazari ani sebebi evil müştemi' ellezi ya'işu fih. Yani onların yukarıdaki hadistekilerin o duruma düşme sebeplerini görmeden ve yaşadıkları zamanı hiçbir şekilde dikkate almadan bu hadisten bu hükmü çıkartmak yanlıştır diyor. Siz yanlış düşünüyorsunuz. Ve imkanı ya'işu fi müctemaatin kad istafata fiha al-ilm ve sehla talabuhu limen neshadahu ve arada. Yoksa diyor İslam'ın hakikaten ilimlerinin yayıldığı sosyal topluluklarda yaşayan böyle bir toplum içerisinde bulunan ilme ulaşmanın hakikaten çok kolay olduğu yerde ve zamanda bulunan kimse için aynı durum tabii ki söz konusu değildir diyor. Buna da dikkat etmek lazım. Bu hadisten bu çıkartılmaz. Liza nekul. O yüzden diyor biz deriz ki üstad اذا كان المرء الذي يعيش في المناطق النائيه عن العلم ومظانه يستطيع أن يرحل إلى الأماكن التي يتوفر فيها العلم الشرعي ولا يوجد ما يعيقه عن ذلك ثم إيثارا للدعة والأوطان. O yüzden dikkat edin diyor. Biz ne dedik? Biz dedik ki bir kimse yani uzak beldelerde ilmin kendisine ulaşmadığı, kendisinin de ilme ulaşması söz konusu olmadığı yerlerin dışında yaşayıp da böyle bir durumda olmayıp da ilmi öğrenebileceği, şer'i ilmi öğrenebileceği bir yere gitmeye güç yetiren kimsenin dünyalık bir takım sebeplerden, vatan bağından, yok akraba bağından, yoksa bilmem başka sebeplerden dolayı Allah'ın şeriatından kendisini uzak kılmış olmasını mazeret kabul etmiyoruz, geçerli değildir. Bunu da hatırlarsanız bir önceki derste ne yapmıştı üstad? Ayetleri zikretmişti. Onlar dünya hayatını istiyorlar, dünya hayatını sevgili gördüler, dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiler demişti. O yüzden onların mazereti nedir? Onların mazereti kabul değildir. Allah Azze ve Celle اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا diyor. اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ. Yani dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiklerinden dolayı. Ve Allahu Teala ahiret azabına düşenler için ne diyordu? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Onlar dünya hayatını ne yaptılar? Sevdiler, öne aldılar. عَلَى الْآخِرَةِ. Ahiretin önüne aldılar. Ki Nahil suresi 107, İbrahim suresi 3. ayetlerde onlar ve Allahu Teala Allah nankör topluluğa hidayet etmez buyurmuştu. İşte o yüzden biz diyor bunları ne yapmıştık? Geçerli kılmamıştık. Ve o kişi diyor eğer elinden gelen cehdini yani ilime ulaşmak için cehaletini ortadan kaldırmak için elinden gelen şeyi ortaya koymuyor, sergilemiyor ise ve bu kişi bu sebepten dolayı küfre düşecek olursa la yu'zar bil cehl. Bu kişi cehalet, cahil görülmez diyor. Adamın burnunun dibinde alimler var. İstediği gibi alimler ulaşabilir. Önceki selefi alimleri gibi, önceki haleften de bunu çekenler oldu. Hakikaten Allah'ın ilmi için çoluğuna çocuğuna küsen, annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu, hanımını terk eden, ilim için affedersiniz katırlarının, merkeplerinin peşi sıra diyarlar gezen insanlar. Yani onlar o durumdayken bugünkü şartlarda insanlar ilme gerçekten ulaşmada çok kolay imkan sahibiler. Yani hatta o kadar kolaylaşmış ki bir telefonla ulaşabilecek kadar yakınsınız ilme. Ve böyle bir durumda kişi diyor oturuyor yani kulak germiyor. Mesela sınır tanımayan bu ortamlar yani gerek paltak ortamı, chat odaları ortamı ya da farklı internet ortamları yani sınır tanımayan bu ortamlarda kişi sırf tembelliğinden dolayı, sırf haramı olan düşkünlüğünden dolayı, sırf dünyaya olan meylinden dolayı Allah'ın ilmine özen göstermiyor ve sonra kendisine ya da yapan kişiyi, söyleyen kişiyi küfre sokan bir şey ortaya koyuyorsa biz diyor bunu cahil kabul etmeyiz. Bu kişi kalkıp da ya ben cahildim bilmiyordum diyemez. Çünkü sen dünya hayatını tercih ettiğin için Allah adına bir gayret göstermediğin için bu duruma düştün. Gösterseydin olurdu. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istedikleri halde güç yetiremeyenler için ne yaptı? Bunu ifade etti. Ve üstad diyor ki bu sebepten dolayı bu kişi mazur kabul edilemez. لِتَوَفُّرِ الْاِسْتِطَاعَ لَدَيْهِ عَلَى دَفْعِهِ لَكِنَّهُ لَا يَفْعَلْ. O diyor bu cehaleti ortadan kaldırmaya güç yetirdiği halde ne yapmaz? Ne yapmaz? Bu cehaletini ortadan kaldırmaya yeltenmez ve ondan sonra kalkar cehalet saflarına, cehalet ayaklarına yatar. Yani bu benim ifadem, üstadın öyle ifadesi yok. Ayaklarına yatar ifadesi. Bu diyor kabul edilmez. Ama heyhat heyhat ki hakikaten yani müziğinden, boş işlerinden, cahilce horoz kavgalarından ya da saçma saçma hiçbir şekilde oyun ve eğlence olmaklığın dışında başka bir şey ifade etmeyen işlerden burunlarını geri çekemeyenler, sabahlara kadar kendilerini ona verenlere yarım saatlik ilimden bahsedecek olsanız kaçıyorsa Allah'ın ilminin ne sorumluluğu var? İlim ona ulaşmamış mı? O gerçekten cehdetmiş mi? Yani şeytani işleri hakikaten çözebilme adına, şeytani işlerde yol alabilme adına sabahlara kadar her türlü imkanını seferber eder insanlar. Mal ve mülk için kafalarını çatlatırcasına hakikaten kendisini perişan eden insanlar. Allah'ın dinine gelince eğer ki bu cehaletten ortadan kaldıracak bir çaba göstermiyorlarsa, sonra da bir kimseyi küfre sokan bir amel işlediklerinden dolayı küfre düşecek olurlarsa, ben bilmiyordum demelerini üstad diyor, ne yapmayız biz? Kabul etmeyiz. Çünkü fel muslimu hulika li gaye. Müslüman yaratılmasının bir gayesi vardır. Turukkisa fi sebiliha fil gayati vel makasit. Bütün diyor gayeler ve maksatlar onun yoluna ne yapılır? Es geçilir. Terakkasa fi sebiliha. Müslüman öyle bir gaye için yaratılmıştır ki o gaye bütün gayeleri aşar diyor çünkü. La yecuzu lehu en yagfula anha. Ve Müslümanın o gayeden gafil kalması caiz değildir. E yetevane fi talebiha. Onu elde etmekten uzak kalması, yüz çevirmesi, tembellik göstermesi caiz değildir. Ve tahkikiha alel vechillezi yurdi rabbana subhanahu ve teala. Ve Rabbimiz subhanahu ve teala'yı razı edecek şekilde onu gerçekleştirmiş olmaktan da ne yapamaz? Yüz çeviremez. Ela dikkat edin, bu gaye nedir diyor Müslümanın bu gayesi? Ve hiye ifradullahi teala vahde bil ibade. Kullukta, itaat etmekte, emrini yerine getirmekte, sevmekte, korkmakta, karşısında huşu duymakta ve hayatını şekillendirmede sadece Allah'ı birlemiş olmaktır. Müslümanın gayesi budur diyor. Bu Müslümanın gayesidir. Müslüman bundan gafil olamaz. Dolayısıyla sen bu gayeden gafil kal, uzak kal, sonra da kalk de ki ben bilmiyordum. Dolayısıyla ya yaptığım amel küfürmüş ama bilmediğim için cehalet mazurdur. Hayır. Sen bu cehaleti ortadan kaldırmaya güç yetiriyordun. Güç yetirirken kaldırmadığın için mazeret sahibi değilsin diyor. Çünkü Müslüman bu gayesini ne yapandır? Bilendir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor Zariyat suresi 56. ayetinde? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak, başka bir şey için değil, sadece bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Yani Müslüman bunun için yaratıldığını bilen insandır. Dolayısıyla Müslüman gayesinin bu olduğunu bilen kimsedir. Bundan uzak kalamaz. Bundan soyutlanamaz. Bundan soyutlanır da geriye kalırsa mazeret sahibi sayılamaz. Yine Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 31. ayetinde ne diyor kardeşler? وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ. Halbuki onlar diyor Allah Azze ve Celle tek bir ilah olarak kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığı Allah'a kulluk etmekle, ona itaat etmekle, onu sevmek, ondan korkmak ve ona kayıtsız bir şekilde itaat etmekle emrolunmuşlardı. Allah'a kulluk etmek sadece namaz kılmak değil, ibadet. Arapçada ibadet kelimesi kardeşler hayatın tamamında gaye edinmiş olduğunuz, sevdiğiniz, korktuğunuz ve itaat ettiğiniz her bir şeydir. Hayatınızı şekillendiren şeye kulluk ediyorsunuz demektir. Karşısında kayıtsız, şartsız itaat ettiğiniz her bir şey ibadet etmektir. Mesela Allah'ın hükmünden başka bir kimsenin hükmünü kabullenmiş olmak. Yusuf suresinde Allah Azze ve Celle ne buyuruyordu? İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Yani insanların ihtilaf etmiş oldukları hususlarda hükmü verecek olan, en son kararı verecek olan yegane merci Allah'tır. Emara ella ta'budu illa iyyah. Sadece onun hükmünü kabul etmekle, yani sadece ona kulluk etmekle emrolundunuz. Allah'tan başkasının hükmünü mutlak olarak kabullenmiş olmak, ona kulluk etmektir. O yüzden Hristiyanlar ve Yahudiler, papazları ve alimleri ve hocaları, o ne derse odur, haram dedilerse haramdır, helal dedilerse helaldir diye telakki ettiklerinden dolayı onları Rab edindiklerini Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 31. ayetinde yapmıştı. Çok açık bir şekilde ifade etmişti. Ve ne diyor Rabbimiz? Onlar kendisinden başka ilah olmayan Allah'a, ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Subhanah. Amma yüşrikun. O onların ortak koşmuş oldukları her türlü noksan sıfatlardan yücedir. Ve yine Allah Azze ve Celle Beyyine suresi 5. ayetinde ne diyor kardeşler? وَمَا اُمِرُوا. Onlar başka bir şeyle emrolunmadılar. İlla biz onlara sadece şunu emrettik. لِيَعْبُدُ اللّٰهِ. Sadece Allah'a kulluk etmelerini emrettik. مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ. dini, yani yaşantılarını, hayatlarını sadece Allah'a has kılarak, sadece Allah'ın belirleyeceği şekle tabi kılarak hayatlarını, yaşamalarını sadece Allah'a ipotek altına vermeleri, Allah'ın ipoteği altına vermelerini emretmiştik ve böylelikle sadece Allah'a kulluk etmeleri emrolunmuştu. Hunefa'a, hiçbir şekilde Allah'a ortak koşmaksızın İbrahim gibi. Ve yuqimus salate, onlar namazı kılmakla emrolunmuşlardı. Ve yu'tuz zekate, zekatı vermekle emrolunmuşlardı ki ve zalike dinul kayyime, işte yaşanılması gereken bizatihi hayatın ta kendisi budur diyordu Allah Azze ve Celle. En doğru yaşam budur, en doğru din budur. Çünkü Kur'an'da din kavramı özellikle yaşam biçimi anlamına kullanılır ki şu anda meselemiz o değildir. Yani Müslüman diyor bu gayeden uzak kalamaz diyor üstad. Dolayısıyla bütün bu gayeleri atıp da bir tarafta oturan kişinin kalkıp da ben mazeret sahibiyim, cehaletim söz konusudur diyerek kendisini mazur göstermiş olması hiçbir şekilde geçerli bir sebep olarak telakki edilemez. Fallahu Teala lem yahlukna illa li şeyin vahid. Allah Azze ve Celle bizi başka bir şey için değil diyor üstad. Sadece bir şey için yarattı. وَلَمْ يَأْمُرْنَا اِلَّا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ, bize başka bir şeyleri değil, sadece bir şeyi emretti. اَلَا, dikkat edin. وَهُوَ عِبَادَتُهُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, o da diyor, tek olarak, ortak koşmaksızın Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmektir. Allah'a kulluk etmek, Allah'a boyun eğmek, Allah'a itaat etmektir. Biz başka bir şeyle emrolunmadık, başka bir gaye için yaratılmadık. Hem de nasıl? Bil ma'ne şamili lil ibadeti leti testagriku cemi'al mesahati zemaniye vel mekaniye elleti ya'işuhel insan ve şamileti li cemi'i ma yuhibbek. Ve diyor, insanın her zamanını ve gayetun kehazihi, böyle bir gaye, yani Müslümanın kendisi uğruna yaratıldığı gaye. Yani insanın, ki Müslümanın da şuurlu olarak bilmiş olduğu bu gaye, sadece Allah'a kulluk edinme gayesi. La yecuzu lil abdi en yenşagile anha bi şeyin ev yasuddehu anha şey. Böyle bir gayeden diyor bir Müslümanın kendisini, böyle bir gayeden Müslümanın kendisini uzak tutmuş olması hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Ses az mı? Ses az mı kardeşler? Subhanallah, ses iyi diyorlar. Neyse, biz devam edelim inşallah. Böyle bir gayeden Müslümanın kendisini ne yapması, uzak tutmuş olması söz konusu olamaz. اَوْ يَتَعَذَّرُ عَنْهَا بِعُذْرٍ يَسْتَطِيعُ دَفْعُ. Ya da diyor, gerçekten ortadan kaldırmaya güç yetirdiği bir mazeretten dolayı da mazur kabul edilemez. Çünkü böyle bir gaye, yani insan Allah'a kulluk için yaratıldığını gerçekten bilmiş olmalı. İnsan Allah'a kulluk için yaratıldığının şuuruyla böyle bir gayeden uzak kalamayacağını bilmeli. O yüzden ilme ulaşma imkanı olup da akabinde hala kendisini bundan uzak tutan kişinin mazereti nedir? Geçerli değildir. Allah Azze ve Celle Ankebut suresi 56. ayetinde kardeşler ne diyor? Ya ibadiyellezine amenu. Ey benim iman eden kullarım. İnne ardi vasiatun fe iyyaya fa'budun. Benim yeryüzüm geniştir diyor. Tamam, siz yeryüzünü bazı tanınma ya da tanışma hususu olarak parça parça telakki ettiniz, fakat yeryüzü tamamıyla benim. İnne ardi vasi'a, benim yeryüzüm geniştir. Fe iyyaya fa'budun. Sadece benden, bana kulluk edin diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah Azze ve Celle bize bulunmuş olduğunuz bir yerde Allah'ın dinini yaşama imkanı söz konusu değilse, Allah'ın yeryüzü geniş, Allah'ın dinini yaşayabileceğiniz başka bir yere hicret edin. Ki sizin gayeniz kendisi uğruna çoluğunuzu çocuğunuzu, sizin gayeniz kendisi uğruna vatanınızı yurdunuzu, sizin gayeniz kendisi uğruna eşinizi dostunuzu, sizin gayeniz kendisi uğruna vatanınızı, akrabalarınızı terk edeceğiniz bir gaye. Böyle bir büyük gayeniz var. O da Allah'a kulluk için. O yüzden Mekke'den Medine'ye bir takım sebeplerden hicret edemeyip de sonra kalkıp da biz mazeret sahibiydik, künnâ mustadafîn, biz mustazaflardık diyenleri melekler göğüslerine vura vura canlarını alırken ne diyecekler? Eleyset ardullahi vasi'a, Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Fetuhâcirû fîhâ, neden hicret etmediniz? Yani neden Allah'ın yeryüzü geniş iken sizler de hicret etmediniz? Bu öyle bir gaye ki Süheyb gibi Allah adına sıkıntılar çekmeyi, bu öyle bir gaye ki yine o sahabe gibi zengin olmasına rağmen bütün mal varlığını sıfıra inmiş bir şekilde, yani açlığın en alt tabakasına tekrar inerek Medine hicreti göze almayı gerektirir. Bu öyle bir gaye ki Ebu Bekirler, Ömerler gibi, Aliler gibi gözü gibi sevdikleri Mekke'yi terk etmeyi, hatta bir daha kendisinde ölmeyi içlerinden temenni edemeyecek kadar kendisinden uzak kalmakla terk etmeyi gerektirecek kadar büyük bir gayedir. O yüzden diyor üstad, böyle bir gayeden Müslüman gafil kalamaz. Dolayısıyla gafil kaldığı için kalkıp da güç yetirdiği halde ben cahildim diyemez diyor. Çünkü Allahu Teala ne diyor? Benim yeryüzüm geniştir. Fa'budun, bana kulluk edin. Bana kulluk edin. Fallahu Teala vesa'a ala ibadihi al-ardı li ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'a. Fe in daqat aleyhim fi buq'atin min al-ardı taharraku ve haceru ila buq'atin ukhra. Üstad diyor ki Allahu Teala diyor kulları için yeryüzünü geniş kılmıştır. Eğer yeryüzünün bir parçası Müslümanlar için daralacak olursa, yeryüzünün bir bölümünde Müslüman için artık daralma, imanı adına daralma söz konusu olursa harekete geçerler ve başka bir yere hicret ederler. Ne adına? تَتَحَقَّقُ ف۪يهَا سَلَامَةُ الْعِبَادَةُ وَالد۪ينَ Allah'a kulluğun daha güzel bir şekilde gerçekleşmesi ve Allah'ın dininin daha güzel bir şekilde ikamesi için hicret edilir. Mekan değiştirir çünkü yeryüzünü Allahu Teala kulları için geniş kılmıştır. فَحَيْثُمَا تَتَحَقَّقُ لَهُمْ سَلَامَةُ الْعِبَادَةِ وَالد۪ينَ عَلَى الْوَجْهِ الْاَكْمَلِ وَالْاَفْضَلِ الَّذ۪ي يُرْضِي رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ تَعَيَّنَةِ الْاِقَامَةُ وَحَتُّ الرِّحَالِ فِي ذَٰلِكَ الْمَكَانِ Her ne zaman ki diyor üstad, her ne zaman ki kişinin Allah'a kulluğunun ve dininin selameti için, kurtuluşu için en güzel bir şekilde, en faziletli bir şekilde, Allah'ı razı edecek şekilde başka bir yere hicret etmiş olması gerekirse, o durumda seferberlik ilan etmiş olması ne yapar? O kişi için artık şarttır. Çünkü gaye Allah'a kulluk etmektir. Vel hicratu ma şuri'at min diyaril kufri vel fiski vel zulmi illa li tahkiki hazihil gayetil uzma. Dikkat edin diyor, bu hicret dediğimiz İslam'da, İslam'ın bize emretmiş olduğu hicret hangi sebepten dolayı? Küfür diyarından, fasıkların diyarından, zalimlerin diyarından hicret ne gayesiyle gerçekleşti? Yani ne gayesiyle İslam onu emretti? Allah'a kulluk gibi böyle büyük bir gayenin gerçekleşmesi için İslam bize onu emretti. Ama bugün işten çıkacağım diye, yani 3-5 kuruşumdan uzak kalmayayım diye Allah'ın dininin altında kalıp bizler kalkıp mustazafız, biz mustazaf zayıflardık, gücümüz yetmiyordu diyenler, heyhat heyhat, melekler göğüslere vurur ki Allahu Teala bizleri emin eylesin, melekler göğüslere vurur da yeryüzü geniş değil miydi, Allah için hicret etseydin ya derken, hakikaten o gibi kimselerin hali nice olur. İşte o yüzden diyor üstad, Allah yeryüzünü geniş kılmıştır. Kâle İbn Hazm rahimehullahü fil ahkam. Vaktimiz herhalde bayağı bir geçti kardeşler. Burada bırakalım mı inşallah? Ne kadar oldu vaktimiz? Bayağı bir geçti mi? Şöyle bir bakayım. En fazla 15. Ha, şurayı tamamlayalım kardeşler. Çünkü bu dördüncü maddemizdi. Kişinin tekvine engel olan meselelerden ilmin ulaşmadığı bir yerde iskan etmiş olma maddesi dördüncü maddeydi ve bir paragraf kalmış. Onu da tamamlayalım. Bir sonraki maddeyi de Allah'ın izniyle haftaya pazar gününe bırakalım. Ve Üstad İbni Hazm'den nakil yapıyor. İbni Hazm diyor ki Ahkam isimli kitabının 5. cildinin 112. sayfasında Men belagahu zikrun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselamın zikrinin kendisine ulaşmış olduğu kimse. Ve ma ca'e bihi, ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın Rabbinden getirmiş olduğu şeylerin kendisine ulaşmış olduğu kimse. ثُمَّ لَا يَجِدُ ف۪ي بِلَادِهِ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْهِ. Şayet öyle bir yerde yaşayacak olsa ki o durumda peygamberin adını duymuş, peygamberin Allah'tan bir şeyler getirdiğini duymuş olan kişi o durumda Allah'ın Resulü'nün ilmini kendisine haber edecek bir kimse bulamayacak olursa diyor İbni Hazm. فَفَرْضٌ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ عَنْهَا اِلَى بِلَادٍ يَسْتَبْرِئُ ف۪يهَا الْحَقَائِقِ. O kimsenin diyor hakikatleri öğreneceği başka bir belde adına çıkması, orayı terk etmiş olması diyor İbni Hazm, farzdır. Yani peygamberi duymuş, peygamberin Allah'tan getirdiklerini duymuş ama ondan gerçekten kendisine haber edecek bir kimse yok. Bu durumda diyor bunu tahakkuk ettirebileceği ve o ilme ulaşabileceği bir yere çıkmış olması, hicret etmiş olması diyor nedir? Hicret etmiş olması farzdır. Ve kullu men kâne minnâ fî bâdiyetin la yecidu fîhâ men yuallimuhu şerâi'a dînih. Her kim ki diyor Allah'ın yani dininin şer'i hükümlerini kendisine öğretecek bir kimseyi bulamayan uzak kesimlerde yaşayan kimselerden de diyor onlar فَفَرْضٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ مِنْ رَجُلٍ اَوْ اِمْرَأَةٍ يُرَحِّلُ اِلَى مَكَانٍ يَجِدُونَ ف۪يهِ فَقِيهًا يُعَلِّمَهُمْ دِينَهُمْ. Ve diyor işte bu ilmi öğrenmekten aciz bir durumda olan kişi ister erkek olsun ister kadın olsun kendilerine dinlerini anlatacak bir fakih yani dinde anlayış sahibi bir kimseye yolculuk etmiş olmaları diyor İbn Hazm farzdır. Yurahilu ila enfusihim faqihan yuallimuhum umura dinihim. Ya da diyor eğer kendileri hicret edemezler ise kendilerine Allah'ın dinini öğretecek bir fakihi, Allah'ın dinini öğretecek bir kavrayış sahibi, bir alimi kendilerine diyor getirtmeleri farzdır. Ve in kana el imamu ya'lemu zalik felyurahhil ileyhim faqihan yuallimuhum. Eğer diyor imam bunu bilecek olursa yani müminlerin önderi halife bunu bilecek olursa onun da diyor oraya bir fakih göndermiş olması gerekir ki bu da onun üzerine diyor farzdır. Çünkü insanların uğruna yaratılmış olduğu gaye Allah'a kulluk etmektir ve mümin bundan uzak kalamaz. O yüzden İslam'ın kendisine ulaşamadığı bölgelerde yaşayan kimselerin ilme ulaşmamış olmalarından ve ilmin de kendilerine ulaşamamış olmasından dolayı küfre düşecek olurlarsa tekfir edilmezler. Bu bir engeldir. Ama gayelerini sapmış, imkan getirdikleri halde imkanlarını seferber etmediklerinden dolayı öğrenememiş olan ve bu sebepten dolayı da küfre girmiş olanların mazereti diyor üstad geçerli değildir. Onların küfrüne hükmedilir. Allah-u Teala bizleri küfürden, şirkten, zulümden, fasıklıktan, münafıklıktan her ne varsa ki Allah Azze ve Celle ondan razı değil. Onların hepsinden Allah-u Teala bizleri uzak kılsın. Her ne var ki bizi Rabbimizin karşısında hoşnutkar bir durumda kılıyor ve bizi cennete yaklaştırıyor. Allah-u Teala bizleri onlara yaklaştırsın ve o safta olanlardan kılsın. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.